podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 22, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 6 lat bezwzględnego więzienia dla byłej szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie. O katastrofalnej sytuacji polskich rybaków mówi minister Grubarczyk. Wypalanie traw coraz częściej kończy się pożarami, najnowsze dane podali strażacy. Łapówki i powoływanie się na wpływy to część zarzutów, jakie prokuratura postawiła byłej szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie. Dziś sąd skazał Annę Habało na 6 lat więzienia. Ta sprawa to jeden z wątków afery podkarpackiej, w której oskarżeni są politycy, biznesmeni i prokuratorzy. Sędzia Małgorzata Adamczyk, uzasadniając wyrok, tłumaczyła. Orzeczona kara jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonej. Pozwoli ona zrealizować cele kary w zakresie prewencji, prawidłowo kształtując przyszłe zachowania oskarżonej, jak również osób z jej środowiska, którzy dotąd mogli pozostawać w błędnym przekonaniu, że można bezkarnie, to jest bez dotkliwych konsekwencji, dopuszczać się tego typu przestępstw. Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator żądał dla kobiety 8 lat więzienia. Obrońca Habało, Jan Kurowski, zapowiedział złożenie apelacji. W pierwszej kolejności wniosek o uzasadnienie, a następnie apelacja do Sądu Okręgowego w Tarnowie, który jest sądem drugiej instancji. Kara niższa niż ta, której chciał prokurator, to jest sukces obrony. Jak to pan traktuje? O sukcesie obrony porozmawiamy na dalszym etapie. Na razie zapowiadamy apelację, która na pewno zostanie złożona. Według śledczych Anna Habało miała wpływać na przebieg konkursów na stanowiska urzędnicze w ówczesnej prokuraturze apelacyjnej w Rzeszowie. Posługiwała się podrobionymi dokumentami, a dzięki fałszywemu zaświadczeniu dostała 350 000 złotych pożyczki z Ministerstwa Sprawiedliwości. Obiecała także jednemu z podległych prokuratorów awans w zamian za uchylenie decyzji o karze pieniężnej nałożonej na jednego z biegłych. O tym, że jest bardzo źle, mówią mi sami rybarcy, podkreśla minister Marek Grubarczyk. Szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w ubiegłym tygodniu wysłał list do Brukseli, informując o katastrofalnej sytuacji na Bałtyku. Dziś podczas wizyty w Londynie przypominał o tym problemie, tłumaczył, jakie są jego przyczyny. Nadmierne połowy, przede wszystkim przemysłowe, ale również wprowadzanie statków, które mają ogromne zdolności połowowe, na tak małe morze spowoduje załamanie zasobów. To przecież trwało już od wielu, wielu lat, natomiast oddziaływania biznesowe w Unii Europejskiej, jak również pewna krótkowzroczność doprowadziła do tego, że dzisiaj mamy bardzo katastrofalną sytuację. Według ministra konieczne jest wprowadzenie mocnej ochrony zasobów Bałtyku, obszarów ochronnych i czasowych wyłączeń połowów. Prawie 10 tysięcy pożarów spowodowanych wypalaniem traw tylko od początku roku. Takie dane podają strażacy, podkreślając, że to o ponad 2 razy więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Takie pożary czasami kończą się też tragedią, ostrzega rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Ten najbardziej tragiczny bilans to jedna osoba zginęła, 11 osób zostało rannych i to jest bilans już tegoroczny. Ta osoba, która zginęła, to kobieta, która zginęła w wyniku pożaru trawy w województwie śląskim. Na szczęście w ubiegłym roku, w tym okresie, o którym mówimy, nikt nie zginął, nikt nie został ranny. Wypalanie traw, przypomnijmy, w Polsce jest zabronione, grozi za to kara więzienia nawet do 12 lat. Władze Francji zaostrzają przepisy tak, by zapobiegać aktom wandalizmu, jakich dopuszczają się chuligani w czasie manifestacji. Podczas ostatniego protestu tzw. żółtych kamizelek lewackie bojówki zdemolowały wiele sklepów i restauracji na Polach Elizejskich, które dla nich są symbolem kapitalizmu. Z Paryża Marek Brzeziński. Premier Edouard Philippe zapowiedział zakaz manifestacji na Polach Elizejskich oraz w newralgicznych miejscach w Bordeaux i w Tuluzie, gdzie również dochodziło do aktu wandalizmu i zamieszek. Ci, którzy popierają chuliganów demolujących wszystko, co stanie im na drodze, ci, którzy sprawców gloryfikują i zachęcają do tego, są także ich wspólnikami. Uczestnicy niezgłoszonych na prefekturach demonstracji będą karani wysokimi mandatami. Jednostki policji będą mogły same podejmować decyzje co do sposobu działania. Powstaną specjalne oddziały zajmujące się tylko walką z chuligaństwem. Do swojej dyspozycji będą miały drony. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To wszystkie informacje teraz na kolejne. Zapraszamy o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

chicagowska wokalistka Liz Manville Grissom wystąpiła i naprawdę żałuję, że te jej płyty dość rzadko się ukazują, bo myślę, że zasługuje na szersze uznanie. No ale w środowisku zapewne jest doceniana. Ta płyta nosi tytuł Back in Love Again. To taki optymistyczny, romantyczny tytuł Znowu zakochana. No i czy tę miłość usłyszymy, czy to uczucie gdzieś zawibruje w jej piosenkach, muszą Państwo oczywiście nadstawić ucha. O tych piosenek mamy, jak to zwykle w Maniaku, jeszcze dwie. Najpierw Johnny and Me, może ten Johnny to jest właśnie obiekt uczuć Liz, a później Broken Hearted Fool. Ciekawe, kto jest tym głupcem ze złamanym sercem. Thank you. hearted fool, pretending to be so cool, with your laughing and your drinking, inside your heart is sinking, and you feel like she sent you back to school. You poor broken hearted fool. Broken hearted fool. You think I can't understand, 'cause I've never been a man. But I've had losses too. I stood right in your shoes. I'm a broken hearted fool too. And I know just what you're going through. Broken hearted fool. Seems like every day just piled up on the one before, and you just feel so tired, but at night the sleep won't come. You can't stop your mind from moving, and the nights you spend just drinking and brooding, trying to fill that aching hole in the middle of your soul. Broken Hearted Fool. Płyta nosi tytuł Back in Love Again, a śpiewała Liz Mandeville Greason. No teraz dla Państwa kolejną pozycję dzisiejszego wydania Maniaka po ciemku. To nagranie, myślę, nie będzie niespodzianką. No może jakość trochę zaskoczyć, bo to ma już swoje lata, ale zostało zremasterowane. Come through. brzmiało stonsowato, szczególnie w warstwie instrumentalnej. No bo też tutaj firmuje ten utwór i całą płytę Keith Richards, ale bez Rolling Stonesów. A wszystko wydarzyło się w roku 1988, czyli 30 lat temu. Był taki rodzaj przerwy w działalności Stonesów i niepokój muzyka, mówi o Richardsie, powodował, że chciało mu się dalej grać, tyle że może troszkę inny repertuar. No i tam się zaczęły dziać takie rzeczy, że zebrał paru kolegów, był gitarzysta Woody Wachtel, paru innych, postanowili spróbować coś wymyślić, żeby nagrać może jakąś płytę. Krótko mówiąc, powstał album zatytułowany Talk is Cheap. No i niby nic sensacyjnego, że został zremasterowany niemal w 30. rocznicę ukazania się tej płyty na rynku. Mówię niemal, bo już mam rok 2019. No ale jak to bywa z takimi obchodami urodzinowymi, często artyści wyciągają z szafy czy szuflady, czy nie wiadomo skąd, może spod łóżka, jakąś taśmę z czymś, co nie znalazło się na oryginalnej płycie. No i to jest, myślę, dla miłośników muzyki, a szczególnie dla fanów Keitha Richardsa, rarytasem, ponieważ on tę edycję urodzinową wzbogacił o zestaw utworów, które wówczas powstały, ale na płycie w końcu nie wylądowały. Są to i piosenki, i takie muzyczne dżemy, właściwie wprawki, ćwiczenia. Dzisiaj w Maniaku pójdziemy w stronę raczej tę dżemowatą taką. I po tym utworze Take It So Hard, który ukazał się na oficjalnej płycie, teraz przejdziemy już do tych rzeczy dodatkowych, których wcześniej publiczność nie miała okazji słuchać. Oto przed nami Blues Jam. To był Blues Jam, Keith Richard i jego koledzy muzycy. Muszę Państwu powiedzieć, że ja bardzo lubię takie nagrania. Powstają one już ze świadomością, że pewnie nie znajdą się na płycie. Dokonywane są trochę dla zabawy, trochę dla przyjemności, trochę może dla sprawdzenia brzmienia, trochę dla inżyniera, który to nagrywa. No i w ogóle nie ma tu żadnego spięcia, nie ma żadnej presji, czy to będzie przebój, czy nie, czy wejdzie na płytę. Oni po prostu robią sobie i tym, którzy słuchają w danym momencie tego, co oni grają, wielką przyjemność. I to słychać. To nie jest perfekcyjnie dopieszczane, przepuszczane przez różne urządzenia korygujące przez komputery. To jest po prostu granie dla przyjemności. I mimo iż minęło 30 lat i mimo iż to nie jest już na żywo, ale z odnalezionej czy wyciągniętej skądś taśmy, to ta atmosfera pozostaje. I dlatego zdecydowałem się zaserwować Państwu jeszcze jeden taki instrumentalny, dłuższy kawałek z tej sesji do Tokis Chip, nagranie, które otrzymało tytuł Slim. ale to musi być przyjemne tak sobie grać, kiedy nikt nie pogania, nikt nie puka palcem w zegarek, nie mówi, że czas studyjny się kończy. No i w efekcie mamy taką fantastyczną atmosferę jak w nagraniu Slim. To jest dodatek do rocznicowego wydania albumu Keitha Richardsa Talk is Cheap. Teraz sięgamy głęboko w przeszłość, żeby udowodnić raz jeszcze, a robiliśmy to wielokrotnie, że muzyka, prawdziwa, dobra muzyka opiera się upływowi czasu i mimo, że to, co usłyszymy, powstało w połowie XX wieku, a konkretnie w roku 1965, to do dziś robi znakomite wrażenie. Snatch it back and hold, baby, one more time. I ain't doing too bad, baby, I got you on my mind. Hey, hey, hey, hey, hey, you're having a darn good time. Somebody help me, I can't help myself. Somebody's got to help me, 'cause I can't help myself. I'm not doing too bad, baby. You know I ain't got no brand new band. Let me. Somebody help me, I can't help myself. Somebody better help me, 'cause I can't help myself. I ain't doing too bad, baby, and I ain't got no brand new band. Snatch it back and hold it, I wanna tell you where it's at. All the kids in the neighborhood are doing a brand new dance. Snatch it back and hold it, I wanna show you where it's at. Say it one more time, just one more time. Hey, hey, hey, baby, one more time. All the kids in the neighborhood, they know just where it's at. Snatch it back and hold it. Snatch it back and hold it. Hey, hey, hey. Snatch it back and hold it. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. To był właśnie tytuł, powtarzający się tekst Snatch It Back and Hold It. Tytuł tego utworu. Przypominam, 1965 rok, płyta Hoodoo Man Blues, którą firmuje legendarny amerykański harmonijkarz Junior Wells. No i to jest płyta, która podpisana jest Junior Wells Chicago Blues, a w składzie tak po prostu obok Junior Wellsa, który grał na tej harmonijce i śpiewał, przysiadł młody wówczas gitarzysta Buddy Guy. Płyta świetna, proszę Państwa. I powtórzę raz jeszcze. Kiedy słucha się tej muzyki, to człowiek kompletnie nie patrzy na kalendarz. To jest sztuka. I z tego albumu w ostatniej części audycji mam dla Państwa jeszcze trzy nagrania. Ships on the Ocean najpierw, potem, jeśli ktoś jest trochę głodny, to chili con carne, potrawa, jak ktoś jest głodny, bardzo smaczna, i wreszcie Yonder Wall. A więc lata temu, ale fantastycznie zagrali koledzy Juniora Wellsa, w tym Buddy Guy. Oh, look over yonder's wall, hand me down my walking cane. Look over yonder's wall, hand me down my walking cane. Lord, I know you don't love me, but you're not come your man. I say you told me that you love me, you told me a lie. I love you, baby, till the day I die. Look over yonder, hand me down my walking cane. Lord, I know you don't love me, but you're not come your man. Look at here, baby. I know you don't love me, baby, but yonder comes your man. I said a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You gotta come see me just as soon as you can. Look over yonder, hand me down my woman can. Lord, I know you don't love me, but yonder comes your man. Let's do it a little bit better. I'm gonna tell you this time, tell you no more. The next time I tell you, I have to let you go. Look over yonder, hand me down my woman can. Lord, I know you don't love me, but you're the come your man. Get out kind of easy, baby. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 marca.